آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے اور آزاد پاک دامن مسلمان عورتیں اور تم سے پہلے اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جب تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ ترا حال یہ کہ تم ان کو نکاح کی قید میں لانے والے ہو، نہ علانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ طریقے سے آشنا بنانے والے، اور جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔